עמוד 67. الوحدة التاسعة. יחידה תשיעית. يوم الجمعة في المدرسة. יום שישי בבית הספר. עמית לומד בכיתה שביעית, בכיתה זין. עמית יושב על כיסא, על יד שולחן. יש לו ספר ומחברת. הוא כותב בעט. על ידו יושבת ליאורה. אין לה עט. היא כותבת בעיפרון. עכשיו שיעור בעברית. נכנסת מורה חדשה. המורה חביבה מאוד. בוקר טוב, תלמידים, אומרת המורה. בוקר טוב, עונים התלמידים. שמי אביבה, אומרת המורה החדשה. אני מלמדת בכיתה הזאת עברית ביום שלישי, ביום רביעי וביום שישי. את מלמדת רק 3 פעמים בשבוע? שואל עמית. אני מלמדת עברית 3 פעמים בשבוע, אבל אני מלמדת גם היסטוריה ביום שני וביום חמישי. טוב מאוד, אומרים התלמידים. עכשיו אני רוצה להכיר את כל התלמידים. מה שמך, בבקשה? שמי עמית. מה שמך? היא שואלת תלמידה על יד עמית. שמי ליאורה, עונה התלמידה. עמית יושב על ידך כל הזמן? שואלת המורה. כן, עונה ליאורה. עמית יושב על ידי כל הזמן. המורה מלמדת עברית. התלמידים שמחים, אבל הם גם שמחים בהפסקה. בהפסקה התלמידים יוצאים מן הכיתה. ליאורה אומרת, היום יום שישי, מחר שבת, מחר לא לומדים. נכון, אומר עמית, גם ביום ראשון לא לומדים. בתל אביב לומדים ביום ראשון. חדית' פי סבח אל-אתנין. שיחה ביום שני בבוקר. בני, קום. היום יום שני. צריך ללכת לבית הספר. אמא, אני לא רוצה ללכת לבית הספר. מדוע לא? המורים לא אוהבים אותי. אבל אתה צריך ללכת לבית הספר. לא, אני לא רוצה. גם התלמידים לא אוהבים אותי. בני, אבל אתה צריך ללכת לבית הספר. סוף סוף אתה מנהל בית הספר. נטייה של שם. תصريف الاسم. השם שלי או שמי. اسمي. השם שלך או שמך. اسمك. השם שלך או שמך. اسمك. השם שלו או שמו. اسمه. השם שלה או שמה. اسمها. השבוע. ايام الاسبوع. يوم ראשון. الاحد. يوم שני. الاثنين. يوم שלישי. الثلاثاء. يوم רביעי. الاربعاء. يوم חמישי. الخميس. يوم שישי. الجمعه. יום שבת. السبت. עמוד 69. מילים שלמדנו. المفردات التي تعلمناها. מחר. غدا. עיפרון. قلم رصاص. שבוע. اسبوع. הלך. ذهب. הן. بالتأكيد. קום. قم. מנהל. مدير مدرسة. הבירה. العاصمة. אח. אח. ספר. כתב. מחברת. דפטר. עת. קלם. חביב, חביבה. ודוד, ודודה. נכנס, נכנסת. ידחול, תדחול. מלמד, מלמדת. יועלם, תועלם. הפסקה. אסתיראחה. יוצא, יוצאת. יחרוג, تخرج نכון صحيح לפני قبل التراكيب يتم تصريف الأسماء وحروف الجر عن طريق إضافة لواحق الملكية مثل اسمي شمي بجواري على يدي تصاغ الأعداد الترتيبية بين 3 و10 عن طريق إدخال حركة ي بين الحرفين الثاني والثالث وأخرى بعد الحرف الثالث ثالث شلوش شليشي وبصيغة المؤنث يضاف أيضا الحرف تاف في نهاية العدد خامسة خميش خميشيت التعابير يجلس بجواري يشيف على يدي ما دمت ما دام ما دامت إلى آخره صف صف يجب عليك الذهاب أتا صريخ لليخت لا يحبونني لو أهفيم أتي עמוד 70 ترجيل 1 أمور بملا 1 حول الكلمتين المشددتين إلى كلمة واحدة كما هو مبين في المثال המורה אומר לעמית אתה התלמיד שלי אתה תלמידי דפנה שואלת דן זה העת שלך דן זה איתך דינה אומרת זה השולחן שלה זה שולחנה שירה אומרת עינת היא אחות שלי היא אחותי אבא אומר זה השולחן שלו זה שולחנו אמור בשתי מילים قل بكلمتين كما هو مبين في المثال שולחנו השולחן שלו דודי הדוד שלי תלמידך התלמיד שלך אחותה האחות שלה עיתך העת שלך עמוד 71 תרגיל 3 حول الى المؤنث امور بنكבה שלישי שלישית ראשון ראשונה חמישי חמישית שביעי שביעית רביעי רביעית שישי שישית שמיני שמינית שני שנייה עמוד 75 יחידה עשירית דן ידעו דינה דן מזמין את דינה דינה עובדת במשרד היא אוהבת את העבודה שלה עכשיו השעה 12:30 דינה עייפה היא גם רעבה נכנס דן דן אומר דינה די לעבוד אני מזמין אותך לארוחת צהריים. את מסכימה? תודה דן, אבל יש לי הרבה עבודה. את לא רעבה? כן, אני רעבה מאוד. איפה אנחנו אוכלים? דן הולך אל החלון. את רואה את המסעדה הקטנה? אני אוכל שם כל יום. האוכל שם טוב מאוד. מנה ראשונה, ביצה, מרק. מנה שנייה, בשר, דג. במסעדה דן ודינה יושבים על יד שולחן קטן. דינה יושבת על יד דן. דן שואל את דינה, איפה המלצר? אני לא רואה אותו. אני רואה אותו. הנה הוא. המלצר בא. שלום גברת. שלום דוקטור גורדון, אומר המלצר. מה אתם מזמינים? יש לך בשר טוב? שואל את דינה. כן, אומר המלצר. את לא רוצה מנה ראשונה, דינה? שואל דן. אולי את רוצה מרק או ביצה? לא, תודה. אני אוכלת רק מנה אחת. ומה אתה מזמין, דוקטור גורדון? שואל המלצר. מנה ראשונה, אני אוכל מרק. מנה שנייה, אני אוכל דג. אתם רוצים גם לשתות? כן, אומרת דינה. אני רוצה לשתות כוס מיץ, בבקשה. ואני רוצה כוס מים. המלצר הולך ומביא את האוכל. מלצר, אומרת דינה, הבשר הזה קשה מאוד. יש לך בשר רך? כן, אומר המלצר. הוא הולך ומביא בשר אחר. או, זה בשר רך וטוב. את הבשר הזה אני אוהבת. בתיאבון דן. תודה, דינה. דן אוכל את המרק ואת הדג. הוא שותה את המים. את עוד רעבה, דינה? לא, דן. המנות פה גדולות. במסעדה הזאת אוכלים הרבה. מלצר, חשבון, בבקשה. מילים שלמדנו. الكلمات التي تعلمناها بسار لحمة ملصار نادل بيتزا بيضة داغ سمكة لشتوت الشرب ميتس عصير مزمين يدعو يطلب رئيفة جائعة داي كفى لعود العمل מסעדה, מטעם, אוכל, טעם, מביא, יג'לוב, רח, רחו, מרק, חיסא, לחם, חובז, לאל, לי, מים, מאה, מכיר, יערף, מנה, וג'בה. עמוד 77. التراكيب. حرف النصب. إذا كانت الجملة تتضمن مفعولا به معرفة فيجب أن يسبقه حرف النصب. أرى المطعم. أني رؤي إتها مسعدة. تعابير. كفى عملا. داي لعفود. ها هو. هني هو. هنيئا. بتأفون. أما زلت جائعة؟ את רעיבה עוד? עמוד 82, יחידה 11. الممرضه سوزان. האחות סוזן. בוקר. דפנה ויגאל יושבים על יד השולחן. השעה 8:30. דפנה שואלת, יגאל, מדוע אתה לא שותה את הקפה? הקפה לא מתוק? לא, הקפה מתוק מאוד. שמתי 3 כפיות סוכר. מדוע אתה לא אוכל, יגאל? הגבינה לא טובה? לא אכלת את הגבינה. אכלתי, דפנה, אכלתי. אתה עובד קשה, יגאל, אומרת דפנה. לא, אני לא עובד קשה. הנה, אתמול לא עבדתי. היה יום ראשון. גם בשבת לא עבדתי. טוב, כבר מאוחר, השעה 8:30. בסדר, דפנה, אני הולך. שלום, להתראות. יגאל עובד השנה בבית החולים ציון. בשנה שעברה הוא עבד בבית חולים בתל אביב. כל הבוקר יגאל עבד קשה. הוא לא ישב אפילו רגע אחד. עכשיו הפסקת תה. הוא יושב וכותב אל הדוד שלו בארץ. ליגאל אין אבא. הוא כותב לדוד מתן בקיבוץ רמת הגליל. גם בשבוע שעבר יגאל כתב מכתב לדוד מתן. נכנסת האחות סוזן. שלום יגאל, מה שלומך? תודה סוזן, מה שלומך? תודה, בסדר. סוזן היא אחות טובה. היא אישה צעירה וחביבה. סוזן רוצה לעבוד בקיבוץ בארץ. היא שואלת את יגאל, כתבת לקיבוץ? כן, סוזן. אתמול כתבתי מכתב לדוד מתן בקיבוץ רמת הגליל. כתבתי לו שאת רוצה לעבוד בקיבוץ. תודה, יגאל. אתה בחור טוב. מתי אתה חוזר לישראל? אני חוזר בשנה הבאה. טוב, אולי אנו נוסעים יחד? אולי, מי יודע? סוזן אומרת שלום והולכת. מילים שלמדנו. מתוק. חלו. סוכר. סוכר. גבינה. ג'ובן. בשקט. בהודוע. אתמול. אמס. מאוחר. الوقت متأخر. יחד. معا. אפילו. ولو. حتى. חדר. غرفة. השנה. السنة الحالية. הפסקת תה. استراحة شاي. בית חולים. مستشفى. הארץ. البلاد. إسرائيل. שעבר. الماضي الذي مضى. أخوت. ممرضة. مختاب. رسالة. بخور. شاب. متاي. متى. هبا. هباء. القادم. القادمة. التراكيب. الفعل العبري كما الفعل العربي يتألف عادة من ثلاثة أحرف يتخللها حركات. الحاضر. هوفي. كتيف. الماضي. عفار. كتاف. التعابير. ولو لحظة. أفيلو ريغا. في العام الماضي. بشنا شعفرا. في العام القادم. بشنا هباء. في العام القادم يحل السلام. عمود 88. يخدا 12. يقال והפרופסור. יגאל עבד קשה כל הבוקר. הוא הלך מחולה לחולה ושאל כל אחד מה שלמה. אחרי הצהריים יגאל נכנס לחדר שלו. הוא ישב וחשב. הוא חשב על דפנה והילדים. הוא חשב על הבר מצווה של עמית. הוא חשב על סוזן ועל פרופסור סמית. ברגע זה נכנס פרופסור סמית. יגאל קם מן הכיסא. למה קמת, יגאל? שאל הפרופסור. שב, בבקשה. פרופסור סמית הוא איש נחמד וחכם. הוא גם רופא גדול. קראתי אתמול ספר מעניין מאוד, אמר הפרופסור. אבל אני לא יודע איפה הוא. הספר שסוזן לקחה אתמול? סוזן לקחה אתמול ספר? כן, פרופסור. אתה נתת לה את הספר. סוזן שמה אותו על השולחן שלי. הנה הוא. או, תודה רבה, יגאל. על לא דבר, אמר יגאל. פרופסור סמית יצא. נכנסה פקידה. היא אמרה, שלום דוקטור גנור, כמה זמן אתה עובד פה? אני עובד פה כבר 4 חודשים. לפני כמה זמן באת? באתי לפני 4 חודשים. זה היה ב5 בספטמבר. באיזה תאריך אתה חוזר? אני חוזר בדיוק ב18 באוגוסט, חודש לפני ראש השנה. זאת אומרת שיש לך עוד 9 חודשים לעבוד פה. לא, יש לי רק 8 חודשים. עבדתי כבר 4 חודשים. יגאל סופר, ספטמבר, חודש אחד, אוקטובר, 2, נובמבר, 3, דצמבר, 4 חודשים. אני מבינה, אמרה הפקידה, יש לנו עוד, גם היא סופרת, ינואר, פברואר, מרס, אפריל, מאי, יוני, יולי, אוגוסט. 8 חודשים? שאל יגאל. נכון, 8 חודשים, חבל. תודה. מספרים בזכר. الارقام المذكره من 1 الى 20. 1 1 2 2 3 3 4 4 5 5 6 6 7 7 8 8 9 9 10 10 11 11 12 12 13 13 14 14 15 15 16 16 17 17 18 18 19 19 20 20 נטיית נתן בעבר. אני נתתי. أعطيت. אתה נתת. أعطيت. את נתת. أعطيت. הוא נתן. أعطى. היא נתנה. أعطت. אנחנו נתנו. أعطينا. אתם נתתם. أعطيتم. אתן נתתן. أعطيتن. הם הן נתנו. אעטאו. עמוד 90. מילים שלמדנו. כל אחד. כל واحد. תאריך. תאריך. חכם. ذكي. נחמד. לטיף. חוזר. يرجع. סופר. يعد. מעניין. مهم. شيق. חבל. يا خسارة. חודש. شهر. זאת אומרת. أي. נתת. أعطيت. נתתי. أعطيت. לקח. לקחה. أخذ. מתחילים. يبدأون. שב. اجلس. רבים. كثيرون. كثيرة. كي. لأن. يوم هولدت. عيد ميلاد. גומרים. ينهون. التعابير. كل واحد. كل احد. اي زوتو ميرت. قبل كم من الوقت؟ لفني كما زمان؟ عفوا اهلا وسهلا جواب على الشكر على لو دفار. يخيدا 13. هدوء في البيت. شكت ببيت. הילדים אכלו ארוחת בוקר, לקחו את הספרים והלכו לבית הספר. גם יגאל הלך לעבודה. דפנה נזכרה בבית שלהם על יד תל אביב. היה להם שם בית לבן עם גג אדום. על יד הבית היה גן יפה. בבית היו 4 חדרים ומטבח גדול ויפה. פה אין להם בית. יש להם דירה. דירה יפה עם 3 חדרים. הם גרים בבית גדול בקומה השישית. לדפנה ויגאל טוב פה. אבל הם רוצים לחזור כבר לארץ. דפנה יודעת שיגאל יכול ללמוד פה הרבה. אבל מה עם סוזן? מה היא רוצה? דפנה חושבת על הבר מצווה של עמית. היא בעצמה צריכה להכין את הכל. היא צריכה לקנות, היא צריכה לעבוד הרבה. מה זה? מצלצלים בדלת. השעה כבר 3. הילדים באו מבית הספר. איך עבר הזמן? שלום אמא, אומר עמית. יש כבר ארוחת צהריים? דבר ראשון, עמית רוצה לאכול, צוחקת עינת. מה למדתם היום בבית הספר? שואלת אמא. למדנו שיר חדש באנגלית. אתם צריכים להכין שיעורים? מתי אתם רוצים ללמוד? אחרי הארוחה, אמא, אומר עמית. עכשיו אני רוצה לאכול. אני רעב מאוד. דפנה שמה על השולחן 4 צלחות, 4 כפות, 4 סכינים ו4 מזלגות. למה אני צריכה כף? שואלת שירה. לאכול את המרק, אומר לה עמית. ולמה המזלג והסכין? שואלת שירה ועונה בעצמה. לאכול את הבשר, נכון אמא? נכון, אומרת דפנה. לעזור לך? לא, אמא, אני כבר גדולה. אני יכולה לאכול בעצמי. قصת עמית. הסיפור של עמית. אתם יודעים מה קרה היום בבית הספר? נשמע. אמרנו ליוסי לבוא אחרי הצהריים. הוא אמר שהוא לא יכול לבוא. מדוע? כי הוא צריך לעזור לאבא שלו. במה אתה עוזר לאבא שלך? שאלנו את יוסי. אני עוזר לו להכין את השיעורים שלי. צחקו הילדים. יוסי לא יכול להכין את השיעורים שלו בעצמו. جمع الحاضر والماضي المذكر. הווה ועבר ברבים בלשון זכר. אנחנו כותבים, כתבנו. אתם כותבים, כתבתם. הם כותבים, כתבו. المؤنث. בלשון נקבה. אנחנו כותבות, כתבנו. אתן כותבות, כתבתן. הן כותבות, כתבו. בנפסי. בעצמי. בנפסיקה. בעצמך. בנפסיקי. בעצמך. בנפסיהי. בעצמו. בנפסיה. בעצמה. עמוד 96. מילים שלמדנו. שקט. הודוע. נזכר, נזכרה. תזכרה. גג. סטח, البيت. גן. חדיקה. מטבח. מטבח. קומה. טאבק. יכול, יכולה. יסטטיע. שיר. אוגניה. צלחת. סחן. כף, כפות. מלעקה. נשארו. בקו. מזלג. שוקה. סכין. סכין. בעצמה. בנפסיה. עבר. מרה. זר. גריב. אשתו, האישה שלו. זוג'תו. שכן. ג'אר. לתקן. אסלח. נפל. סקטה. פתאום. פג'אתן. דובים, דוב. דיבבה, דוב. שקה, פי טאבק ת'אלת'. דירה בקומה שלישית. איש אחד חזר מאוחר הביתה. הוא נכנס וראה איש זר בארון. מי זה? שאל האיש את אשתו. זה השכן שלנו. אתה לא מכיר אותו? ומה עושה השכן שלנו בלילה בארון שלנו? רצה האיש לדעת. הוא גר בקומה השלישית. הוא רצה לתקן משהו ונפל לקומה השנייה, לארון שלנו. אך סליחה, אמר האיש, לא ידעתי. הם הלכו למסעדה לאכול ארוחת ערב טובה. הם ישבו על יד שולחן, פתאום קם האיש וכעס על אשתו. מה קרה? מה קרה? כעס האיש. עכשיו נזכרתי שאין בבית שלנו קומה שלישית. עמוד 97. التراكيب يضاف الى المصدر حرف اللامد دراسة للمود كتابة لخ توف مساعدة لعزور إعادة الحاضر إن لي لي يش لي يوجد يش الماضي لو هيا لي كان لي هيا لي كان هيا التعابير ماذا حدث ما كرى كيف بأي طريقة بمي أساعدك لعزور لخا يرن جرس الباب متسلسلين مصادر شراء لكنوت تصليح لتكين إعداد להכין עודה לחזור עמל לעבוד תפקיר לחשוב סכן לגור קיים לקום מג'יע לבוא غناء לשיר מערפה לדעת ذهاب ללכת ترجيل 3 امور بهوه حول الى الحاضر بشنه شعرا هيا لدفنا بيت جدول السنه יש لدفنا بيت جدول اتمول هيا لبروفيسور سميث سفر اليوم יש לפרופסור סמית ספר. בחודש שעבר היה לדינה חבר טוב. עכשיו יש לדינה חבר אחר. לפני רגע היה לי עת. עכשיו יש לי עת. امور بعبر حول الى الماضي اخشاب יש لي بيت חדש גם אתמול هيا لي بيت חדש יש لها ילד נחמד גם אתמול هيا لها ילד נחמד יש لي גאל רדיו יפה אתמול היה ליגאל רדיו יפה. יש לשירה אבא טוב. אתמול היה לשירה אבא טוב. אמור בשלילה. אינפי. אתמול היה לי עת. היום אין לי עת. היה לו ספר היום אין לו ספר היה פה טלפון היום אין פה טלפון נהיית الوجه الثالث